Muy buenos días de nuevo. Como anunciábamos esta mañana, me acompaña el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Caza del Consejo Insular de Formentera, Santi Juan, para conocer todo lo relativo a esa convocatoria de ayudas para la primera instalación de jóvenes agricultores correspondiente a este año 2014. Muy buenos días, conseller, y bienvenido a Radio Exit. Hola, buenos días, Marta. Pues estamos hablando de esta primera convocatoria para la instalación de jóvenes agricultores. ¿Cuáles son los objetivos que persigue esta iniciativa? Bé, com tu has dit, bueno, és la convocatòria per a una primera instal·lació de joves agricultors que es convoca cada any a través del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, FOGAIPA, que com ja deveu saber, és un fons que està finançat en part pel govern central, pels fons FEDER de la Unió Europea i pels governs de Balears. Bé, els objectius d'aquesta convocatòria en principi són fomentar l'ocupació del sector agrari de les illes, facilitant el rejoveniment de la població agrària activa, així com professionalitzar les estacions agràries i permetre millorar la competitivitat i la rendibilitat econòmica del camp. ¿A quiénes van destinadas estas ayudas? Porque estas sí, ayudas. Porque cuando hablábamos de jóvenes, podemos referirnos, no sé, a gente hasta 20 o 25 años, pero esto se alarga un poquito más la edad, imagino, ¿no? Sí, com diu la convocatòria, és per joves agricultors i estarien entre una edat dels 18 i 40 anys. S'ha de tenir en compte que els sol·licitants s'han d'incorporar dins el mateix any dins una explotació agrària, tant de manera individual com associativa, i s'han de comprometre per un mínim de 5 anys. També s'ha de dir que dins un termini de 2 anys els joves agricultors haurien de realitzar un curs d'incorporació per a joves agricultors. Asimismo, tienen otros requisitos que presentar, como su primera declaración de IRPF y algunos trámites más que deben realizar, no sé si. Sí, bé, en principi han de presentar una còpia del DNI, una sèrie de factures pro forma, dependrà del número de factures que han de presentar, dependrà de l'import que vulguin sol·licitar, a part de la referència cadastral de l'explotació allà on treballaran, allà on posaran en marxa, altres documents bancaris, etc. De tota manera, tota aquesta informació poden acudir a la Conselleria d'Agricultura, que els informaran i allí podran tramitar tot el que són els ajuts. En el caso de Formentera, hay una ayuda máxima que pueden recibir estos agricultores jóvenes profesionales. ¿A cuánto asciende? Porque es diferente si es una agricultura tradicional a si es una agricultura ecológica, ¿no es así? Correcte. Bueno, hauríem de diferenciar entre agricultors professionals, que tenen un màxim d'ajut de 34.132 euros, i en el cas de tractar-se d'agricultura ecològica podria arribar fins als 36.000. En aquest cas seria agricultors professionals que dediquen com a mínim una UTA, que és la unitat de treball agrari. Després tindríem també el cas dels agricultors a temps parcial, que podrien arribar a un màxim d'ajut de 13.650 euros i en cas d'agricultura ecològica arribar fins als 14.500 pràcticament. También los beneficiarios deben cumplir con unas normas mínimas en materia medioambiental y también de mantenimiento de la cabaña o de la explotación, ¿no es así? Sí, en principi era un control agroambiental i complir tot el que són les normatives ambientals, correcte. Hi haurà tot, Conseller. amb això també dic que hi hauria tota una sèrie d'inspeccions prèvies i... Conseller, ¿cuántos jóvenes se dedican al sector primario en estos momentos en Formentera? ¿Tiene un cálculo la Conselleria? Bueno, en aquests moments professionals estaríem parlant de dos, tres agricultors que estan dedicats a temps complet i després tota l'altra gent que d'una mesura o una altra tenen algun tipus d'activitat horària. El que passa és que joves agricultors per si mateix serien parlant d'aquests tres casos, quatre casos. ¿Y estos jóvenes agricultores a qué se dedican? ¿Más a la agricultura tradicional o a la agricultura ecológica? No sé cómo está en este momento. Bé, n'hi ha que es dediquen a l'agricultura tradicional, que crien el sector agropecuari, i n'hi ha algun cas que estan treballant amb agricultura ecològica. Per exemple, temes d'animals criats de manera ecològica, productes ecològics, etcètera. Al finales del año pasado entrevistamos para la TEF a una de las agricultoras de aquí de Formentera, una chica muy joven que junto con su marido Raquel Asensio, que está llevando adelante unos terrenos que eran de su familia, que no se utilizaban y comenzó con una explotación. Es un trabajo duro, es un trabajo que es de, como decía ella, de sol a sol y quizás de luna a luna también, y que necesita de apoyos, no solo estas ayudas, sino que también a la hora de adquirir maquinarias y demás para poder mantener la explotación en óptimas condiciones. ¿Es fácil acceder a esas ayudas? Bé, en principi, si compleixen tots els requisits, poden comptar amb aquest tipus d'ajudes. A part d'aquestes ajudes econòmiques i de la conselleria, també els ajudem en tot el que són els assessoraments. En aquest sentit, també dic que durant aquesta setmana s'ha reincorporat una tècnica agrària que des de la conselleria podrem dedicar a ajudar tots aquests joves agricultors per tots els assessoraments i problemàtiques que els puguin sorgir. Porque claro, todas estas explotaciones tienen que tener, como decíamos antes, su control veterinario, su control de plagas agrícolas que puedan tener, también eso es utilización de plaguicidas o de fitosanitarios en el caso de que tengan que utilizarlos. O sea que esta gente tiene que estar formada y por eso se han Sí. realizado todos esos cursos que cada Sí, año organiza la Conselleria junto con des del Fogaiba, Consell, ¿no? sí, correcte, des del Consell cada any estan fent tota aquesta sèrie de cursos, com hem dit, per exemple, aquesta gent que accedeixi en aquestes subvencions ha de fer un curs d'incorporació de joves agricultors, però a part, anualment oferim tots aquests cursos, tant d'utilització de productes fitosanitaris, cursos de poda, etcètera. I a part, els agricultors, tant els joves com la gent que estigui en actiu de fa temps, ja pot suggerir-nos i demanar-nos els cursos que considerin necessaris per millorar la seva activitat. No puedo, bueno, antes de terminar con este tema, decir a la gente que el plazo de presentación de las solicitudes termina este próximo viernes, día 21 de febrero. Correcte. ¿Dónde deben acercarse? Sí, correcte. Aquest pla es va obrir a finals del mes de gener i acabaria aquest divendres 21. Per qualsevol dubte poden acudir a les oficines de la Conselleria d'Agricultura aquí al Consell Insular de Formentera. En cas que no hi poguessin accedir-hi personalment, et podria facilitar el telèfon. El telèfon és el 971 32 10 87, que és el telèfon del Consell Insular de Formentera, el general, i des d'allí us passarien a la Conselleria d'Agricultura. Consigue dos temas que cada vez que tengo la oportunidad de charlar con usted se lo pregunto para ver cómo vamos avanzando. Uno tiene que ver con ese plan de regadío de Formentera, ¿en qué punto nos encontramos? Bé, el tema de la bassa de reg de Formentera està negociant la comunitat de regants amb la Conselleria d'Agricultura del Govern de les Balears. Hi havia un tema del preu final de l'organització del servei i s'està pendent de tancar aquest conveni, sobretot en tema de preu, de quotes fixes que han de pagar els hidrants. De la manera, des del Consell Insular de Formentera, seguirem oferint tot l'ajut que sigui possible a nivell d'assessorament i de cursos, etcètera, de la comunitat de regants, i així com, en la mesura de les nostres possibilitats, altres possibles ajuts. I esperem que això sigui una realitat tot l'abans possible. Y también nos queda pendiente esa cooperativa, o sea, esa sede de la cooperativa agrícolas de Formentera, ahí en la nueva zona industrial que está reformando. Usted también es consejero de infraestructuras. ¿Cómo avanza esa infraestructura en general y en particular la que corresponde a los agricultores? Bé, en principi, la nova cooperativa està a uns terrenys que realment no he gestionat jo, depenien de l'àrea d'urbanisme, de retescar tot el tema de la zona industrial. Es va aconseguir l'any passat de retescar la zona industrial, a partir d'allí es va adquirir el terreny que el Consell utilitzarà per a la futura cooperativa del camp de Formentera. Com ja sabeu, a Formentera hi havia hagut dos cooperatives, del camp i de consum, que es havien paralitzat un poc la seva activitat, es van reactivar, després es van unificar i finalment, a final de l'any passat, es va poder finalitzar el procediment. En aquest moment ja poden començar, la nova cooperativa ja pot començar a operar i dins les primeres setmanes tindrem una sèrie de reunions amb els membres de la cooperativa per acabar de tancar o mirar de tancar com ha de ser la nau, quines característiques ha de tenir definitivament i com se portarà endavant. Perquè també hi ha uns antics locals que té la cooperativa, que s'ha de veure què fan ells, etc. Però vull dir que estàvem pendent d'aquestes reunions durant les properes setmanes per acabar de tancar el tema. Quizás el 2014 sea el año para tener, perdón, el 2014 sea el año para tener ya esas dos cuestiones, tanto el regadío como la cooperativa, ya finalmente perfiladas o acabadas. Sí, és el nostre desig, sobretot des de la Conselleria d'Agricultura i des del Consell Insular, que es pugui posar en marxa aquesta bassa de reg i que la cooperativa pugui tenir un nou lloc, una nova seu, i que puguin començar a operar i realment dinamitzar i a posar en valor el nostre camp. Pues, conseller de Agricultura de Formentera, Santi Juan, muchísimas gracias por habernos acompañado. Desde aquí, desde Radio Éxito, estaremos muy pendientes de todas estas cuestiones relacionadas con el sector primario, que en esta casa se les da muchísima importancia. Santi Juan, muchísimas gracias y hasta la próxima. A tu, Marta, molt bon dia. Buen día.